الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. دا الله نه سوا د مخلوق د بندګې چې هغې ته عبادت د غیر الله وی، د هغې تذکره د ډېر مخکې راسې شروع ده. تیر دو درېو جمعو کې مونږ دا ویلي وو چې مشرکین بظاهر د ملائکو عبادت کوي، ملائکو ته را مدد شوی، لیکن در حقیقت دا بندگی د شیطان کوي. او دا یې سبب تیر جمعه دا خودلی و چې شیطان اغا د نیکانو شکل کې ښکاره کیږي، کله ظاهری حالاتو کې او کله د خوب په وخت کې. کوشش د هغه دا دی چې مسلمان د خپل توحید عقیدې نه واړوي او د شرک چکړو کې بوخی. نن چې ما کوم آیتونه لوستلي دي، د هغې تعلق هم د کې مضمون سره دی، خو دې کې خبره د بت پرستۍ ده. چې مشرکین بندگی د بتانو کوي، د اسنامو کوي. خو دینه دا معلومه وی چې د بت عبادت پای باندې څوک خوشحالیږي. او تیر جمعه تاسو اورېدلي وو چې کله کله به د بتانو نه آوازونه راوتل. بت خو یو جوسۍ هغه د لرګي نه جوړ شوي یا د بل سدھات نه جوړ شوي، هغه کې روح نه وي، جبه نه وي، زړه نه وي، کلام نشي کولی. ناخیر د یو بے جان سیز نه آواز څنګه روځي؟ و دلته ما هغه سیز کار فرما دی چې شیطان دن نه ننوتی او هغه د بوت نه د دن نه خپلې نخرې پیخې گئی. او کوشش دایی چې خلق د الله د دین د توحید نه واړی. د بت پرستۍ تاریخ هم دغه دی. بار بار مونږ ویلی دي چې د نوح علیه السلام په قوم کې بت پرستی شروع شوی وه. یو پنځه نیکان بندگانو کله چې هغې مړه شو، نو خلقو د هغې د عقیدت او د مینې په بنیاد باندې د هغې د قبرونو خوا کې چیله وباسل شروع کړل. قبرونو سره چلکشی دا څه د اسلام نظریه یا د اسلام حکم نه دی، بلکې د دې شروعات شوې دي د نوح علیه السلام د زمانې د مشرکانو نه. اسلام چې دې باره کې څه ویلي دي، بالکل واضح دي چې سړی کله قبر لذي نو د هغې نه مطلب چلکشی نه وي، بلکې عبرت اخیستل وي، هغه ته دعا کولی. دو مقصد دی. شیطان ډیره موده پس خلق لا د هغې تصاویر جوړ کړل، هغه ځای نه بت پرستی شروع شو، او بیا د بت د دننه نه به هغه آواز کو چې هغه ستا فلانی کار به کیږي، او دې طریقې سره د شرک چرچا شوه، عالم کې شرک خور شو. بت پرستی عام وه، خوال دا بت پیژندل پکار دي چې بت څه شی دی. پختو کې صنم استعمالیږي، خلق خپل محبوب ته صنم وایي، او د هغې وجم شاید دایي چې دا خلق د خپل محبوب داسې بندگی کوي څنګه چې مشرکانو د بوتانو کوله. بل څه وجه یې نشته، هغې کې هم هغه مینا د کچ نه سوا شوي د انساني مینې چې کوم حدود یا کراس شي او د الوهیت مینې ته ورسي د شرک وایي. نا خلق هم دای کې بوختو، دا موجوده خلق هم اکثر په دې کې بوختي. د بت حقیقت هغه دغه دی چې هر هغه څیز چې د هغه د الله نه سوا بندگی شروع شي، نه که قبر دی او که حجر دی او که هغه مدر دی او که ونه ده او که بوټی دی، هغې ته شریعت کې سلام وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د وفات مرض الوفات کې، وفات نه یو درې ورځې مخکې یو څو خبرې کړي دي. نو په کې یو خبر ادا ده چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړه. یعبد چې د هغه عبادت شروع کړی شي، یعنی د یو قبر عبادت کو شروع شو، نو شریعت چې څنګه د سنم بندګې ته گناه وایي، نو دارنګې د قبر بندګې ته به هم گناه وایي. دواړه یو څیز دی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یو کتاب دیتا البلاغ المبین وایي، دا حدیث هغه لیکل دی، نو دی پسې وایي چې قبر بر تقدیر پرستش در اوثان داخل است. دا قبر چې کله عبادت وکړی شو، نو دا هم بالکل هغه سنم دی کوم چې مشرکانو به د هغې عبادت کو. زمونږ خلک د قبرونو خوا کې هغه حرکات کوي چې هغه د الله د کور خصوصیت دی. د الله کور ته تلل اصول لای چې انسان د پاک او صاف لړ شي، جامې دې ښایسته وي، خوشبو دې لګولي، او دا طریقه خلکو د قبر د پاره هم شروع کړې ده. قبر لې چې ځي باقاعده لام بي پاکې جامې چي، عطر لګي، سپرے کړي، بدل جماعت ته خیچند راځي، قبر ته صاف ستره ځي. یعنی دا الله د کور محبت هغه د قبر خوا کې زار کړی د هغې نه پروای نشته. دا الله یو کور د خصوصي خانه کعبه، د هغې نه طواف کولی شي. بې شمېره داسې قبرونه شته دی چې د هغې طواف کېږي. دې علاقو کې شته دی، او پنجاب کې حسین کې ډېر زیات دی. څنګه طواف چې خلک د الله د کور نه کوي، نو دغه رنګې طواف خلک د ولی الله د قبر نه کوي، او دې ته مینه وایي. دا مینه نه ده، دا د الله د کور عبادت دی چې دې قبر وکړی شو. په دې وجه دا جایز نه دی، دا سنم پرستی ده، دا بت پرستی ده. د الله کور ته چې انسان داخل شي، نو عاجزی پکاري بګي، دا ایک اور احترام پکاری، د مړي مې احترام پکاری. په دې بنیاد نه چې ګندې هغه ته سه اختیار حاصل دی د نفع یا د نقصان، نه حرمت د مړي په شان د حرمت د ژوندي دی. د یو سړي د مرتبې خیال به ساتلی شي، داغه مرتبه مطابق و داغه احترام کولیش. فقها خودم رو لیکی چه که بالفرض یو سره دمڑی اڑو کی ماتی نو دا دے دمر گناہگار دے لکه دے جوندی اڑو کی چه دے ماتی احترام زار لیو سیز دے پدے کی نا دا حاضر ماضر سمس علی او نا پدے کی دا نفع و دا نقصان سخشائے ویخ ادب احترام زار لیو سیز دے کم خلق چپا دب پوئی گی نو پدے خبر آگی پوئی گی چپا دب نا پوئی گی پدے نا پوئی گی یو رواج اس کو خلق و اپنے خود خو پخوا طریقہ داوا چکور کے واقع کم پلا کم کٹ کے پلار کے ناستو اولاد بپائے کٹ کے نہ کے ناستو بلکہ دا مرگ نرستو ہم دا کٹ کے اولاد کے ناستو لے جرعت نہ گو ایسو گناہ نہ ہو خدا دا آگے زمانے دا دب یو طریقہ وقت چہ دا زمان دا والد سے ابتکرمہ پاتی شوی دا زو دے بانے ناستا نگوم مونگتا بہر سئی بخاری و سئی مسلم در سنو کے ویل چھے مثال دائی چھے استاز ملشی او داغا یو شاگرد پادشی او شاگرد دو استاز پدے گدینشین شی چھے تو اس کے ناس باق خیخ ناغ استاز اگا شاگرد چھے کلا اصیل شاگرد دی ناغا دا پلا استاز پدے پناس تا خوشحالی گینا بلکہ الگ ہٹ کر کی نہیں تو دے مطلب داری چکن اگر استاد اختیار مند نفع دا نقصان گنی دے مقصد نہیں چکن دے حاضر ناظر دے دا دے احترام یو انداز دے قبر خواہ کے احترام بگئی سوئے اگر دائی چدا قبر دا پاس بنگر جی دارنگی حلتا کی چغی بنوئی لیکن زمون خلق احترام حدود آغا مات کی لڑشی باقیدہ دا خزے بان لاس کی دی خزے خلولم شروع گی خپو طرف تا مطلب ادائی چیزا دا ملی پخپو پر وطم او دا سر دا خزے دا خلولو مقصد ادائی چی ما دا فلانی سر خلول گو دا احترام کے غلو دا جائز نہیں احترام نسو کے انکار نہ کی لیکن احترام کے با غلو نشی کو لے دا اللہ دا کور احترام اگر صرف کی پا قبر باندے دا اللہ کور کے جڑل پکارو عاجزی پکارو اور دا اللہ پا ذات کامل یقین پکارو خلق اگر پریدی دا مخلوق دربار کے آغا جزاریو کی چاہتا دا اللہ پکور کی نگئی حالتا پدا سے جزا و فضا فریاد کیوں جاری چاہ آغا مراد اللہ پکور کی نجاری دیکھیں لگ فرق پکار دے احترام دا ملی پخپل زیبان درے لیکن دا اللہ حق پاغبان صرف کول زان لسیز دے دا بت پرستے تاریخ دا غرے چہ دا شورو شروع ہوا دا سیدنا نوح علیہ السلام دا دور نخ دا مکی معظم خلق دا سیدنا ابراہیم دا بچی دا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اولاد دے دلتا تردیری مدی پور شرک نو لیکن دا اصول لی چکلے یو سڑے کمزے کے جن تیری ناغتا چی عملن کم سیز را رسی آپ آگے دے رکھ لکی توحید را رسی دلی پا توحید کھ لکی اور کشرک را رسی دلی پا شرک وانی کھ لکی لیکن انسان مزاج دے پا دے وجہ دو خیار سڑی طریقہ دائی چی اوشے دمخ کے نر روانی بالفرس کھ لک نا دا آگے رد چکی اپا طریقہ وانی گئی اور دے خیال نہیں چنن ما خبر اکلا اور ٹول خلق بوئی چیہو جیتا سیئے لئے دیکھ ادھے ٹائم اخلی تردیر زمانے پورے مکم و آزمہ کے شرک نو یو سڑی علت شرک داخل گل دیکھ اور حدیث کے فرمائی چی ماغ سڑے اولید چاچے مکم و عظم کے حجاز مقدس کے شرک رواج ورکڑو دا کلمے بار ہوتے وے او زان پسے وور کے گردو لے دا بت پرستی ٹول بت پرست نو دا شروع شی دا کشان دے اسناموں کے بعد شیطان دن ور داخل دو اور جکرے بے اسرے لڑ دا سنم خوا کے بے خبر اوکلا عبادت پہ اوکو داغ بندگی پہ اوکلا وہ دن رب شیطان اغت آواز ہوگو کیا استاکار بوش نن کرے او قبر نہ آواز اوشی تو زما یقین دارے چے 99.99% خلق با قبر تے الہ ہوئی منڈے بے والی زکا زمون خلق نہ شرک پیجنے نہ توحید پیجنے تدی گمان کے مزان راضی چہ شیطان کنے دا قبر نہ آواز کولیش شیطان چہ دا بت دا دن نہ آواز کولیش اگا بت دا ابراہیم علیہ السلامی بالفرض اگے نہ آواز کولیش نستاد یو قبر نہ آواز نہیں کولے دا بت بارے کے دا تصور چاہے وہ تصویر بندگی کولا نہ غلط تھا اگیب دا نیکان تصاویر جوڑو ابراہیم علیہ السلام تصویر بے جوڑو اسماعیل علیہ السلام تصویر بے جوڑو لات پی سخی داغ تصویر بے جوڑو بے بے داغی بندگی کولا اور داغی بارک بے ویل چہا ولا شفاعنا عند اللہ اردو کے اونگ تو استاد نے ویل چہ ہماری ان کی آگے اور ان کی اللہ کے آگے منگ دی تو خبروں کو دی زمنگ خبرہ اللہ رب العزت تو رسے تو مکی دا مشرکان و شرک دا گو اس کو دا خلق و شرک دا ہے چی دیوی زیدن غوالم و دیر آگئی دا غی دا سے شرک نہ ہو آگئی ویل دیس و ارکولے نشی سورت یونس کے واضح دا قرآن مجید آیت کریمہ دے چی ہاولائی شفاعنا عند اللہ دا دا اللہ پنیز زمونگا سفارشیان دی مونگ دیتا خبرو کو دی زمونگا خبر اللہ تب بیان کی بیا مونگ تو سارا نویل چے اللہ ہماری مانتا نہیں اللہ زمون خبر نہ منی اور دی خبر رد کئی نہ تراغب بزرگان نی نیکان دی سنم پرستے دا حقیقت دے دا چانے دی کلی چیسے اور لڑکے رہو نیسی اب اس فضمہ کے تھا کوئی وغیت بندگی شروع گی تمہارا کم عقل دنیا کی زب نہیں دن شوی تو چاہ شبیح جوڑ کی بت تاروے کے تمثال ہوئی بولے آگاہ چا پ مثل دی چا پشان دی دا نیکانو بندگانو دا انبیاء علیہ السلام حبل چکم بت ہے حبل دا حابیل لے دا حابیل تذکرتا سوئے لے دا بیا بیا دا سیدنا آدم علیہ السلام سلبی بچے چا شہید دے بنے شہید اتا حابیل وی قریش ہو داغا بندگی وم کولا تو حدیث کرا دی داغے والا اسماتو دیو اللہ کا باقی لاس دسرو درو جو کرو شرک بانے خلق دمر خرچو نہ گئی تو بدعات بانے خرچ گئی لیکن انسان چے توحید و اتباع سنت تراشی بیا شم شیخ بیا پیسے نہ لگے اگر دے پوریشی ہوئی بیا دا بت پرستی وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ مکم و عظما لانا و فتح لے ناغبا بوتان و بنے لاس نو چتو سو زر دا سی شوی دی چ بیت اللہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواز راغل دے اس سوک نو لیکن بوتان این دی مات کری البتہ چکل آغا مکہ معظمہ فتح گلا اقتدار لاس کرا گئے نبی آغی بوتان مات کرل دیکھیں سب پیغام ندائے خلق و دپارا چگہ توحید پرچار کی اور شرک تردید گئی چی ترے او خاص موقع انتظار پکار دے کا موقع ملو شو نو ٹک داو کنے شو ملو تو گناہگار نہیں تدے شاہ تدیر لویا حکمت تے لویا فلسفہ دا چکلے اقتدار نہیں پلاس کے نو خلق سے چل گئی او چې کله یو سړي سره اقتدار په لاس کی نو خلک بیا څه چل گیا وہ هغې د وجې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کار نه وکړی. البتہ چې کله مکہ معظمہ فتح شوا نو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا آیت کریمہ بے وے ایا یو بوت پیرا گردو ماتو بے ٹولے گن کر دو خانے کا بے نے بار کر لیو کندے کیو گردو دے انبیاء نے مسلام کیو پیغمبر دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام لاغ پلار آغا بت ساز بوتان بے جوڑو. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہ ساتل رہے نہ بت عبادت نہ رکھے دامبیا طریقہ دائی چیری دا نہ چی آواز دا شرک نظان بچ گئی خلدان بلکہ داغی طریقہ دائی چزوں گا نسل لہم دا شرک نہ بچ. سورت ابراہیم دعا اتنا چوالیس تری چونتیس پینتیس داغے تعلق دغ سر دیکھ ابراہیم علیہ السلام چې کله مکہ معظمہ کې خپل زوی اسماعیل د خپل مور سره پرې خود نو بیا شپږ میاشتې پس یو ځل د فلسطین نه دلته چکر لرات د خپل کور والا د خپل بچی حال وی ته پوسوخ نا بار بار تل راغل دغلته کې هغه ګڼې دعاګا نکل دی. سو دو آگانے سورت البقرہ کی لکھ لی سو قرآن مجید دل تک سورت ابراہیم کی لکھ لی ہو پائے کہ سورت ابراہیم کے جکم دعا مخ کی لکھ لی دا اگا دا سوچ لائق دا چی او روغ رمٹ پلار خپل اولاد تا سشیخی پا کم دین بانے پری دی او دا کم دین تلقین ورتا گئی. اگرچہ زمونگ دے زمانے پلاران اغیس رددے اسی ساہمیت نشتا دے دور پلار نہ پوئی گی چیز خپل زوی تسش او خیم قرآن کے اور تسو خیم حدیث کے اور تسو خیم دا منزو انا اور توکم کو نکم منزلے پاسوں کا پینسوں اور چیزم رم نظب اور تسو ایم حال لائے چیزا دیر آہم خبر مونگا چ سنگ رخپل اولاد د دنیاوی ظاہری جن کوشش کو دا خیٹ ڈکو دا فسونا ور کو دا لباس ور کو اگر کپڑے گورو د خوراش کا کے انتظام کو داستوک نے انتظام کو دا وعدے انتظام کو دا ٹول دنیا کی پاتش کم چی بنیادی چیز دے اگر آگ روحانی مسئلہ رکھ روح پسشی بانے خوشحالی گی اگر وحی بانے خوشحالی گی کہ منگ پل نسل تا وحی منتقل نکلا قرآن تعلیمات اور سنت تعلیمات تو یقیناً منگ مجرمان بھائی بدے خدا دا گئی جو سڑے پخپر دا وحی نخو واقف ہی گا چا پخپر نا واقف ہوئی اب اخپل نسل تسو گی جسو گا پدے انبیاء علیہ السلام پوئی قرآن مجید تذکرہ کرے رکھ یعقوب علیہ السلام تپوس کی خپل بچون ما تعبدون من بعد زمان رست بتاسو دا چاہ عبادت کرے دا اہمیت خی دا بچی مسلمانان دی لیکن اگی اسلام مانے کلکی اگے دا پارا سوال پا انداز کی تپوس کی قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق مونگ بستا دا الہ بندگی کو اور داریں گے ستا دا مشرانو دا الہ بندگی بگو کم مشران چا پیغمبرانی دا دلیل نہیں دے دا پارا یو ذل یو سڑے لگیا وی قرآن کی دا لکلی دی چیز پلار مور اتباع پکار دخ پدین کے میں کم دے لکھی دا الہ آبائے کے ہوئے مورتے اور پسے وہ ہے دا آبا تفصیل قرآن کرے چاہے ابراہیم اسحاق اور اسماعیل تو کستا پلاران انبیاء بھی بے شک تغیر دباؤ یا یودا سے اب یودا سے پلار یودا سے نکو چاہ سر علم ہم بھی اگر پہ ہدایت بار میں ہوں بھی داغ اتباب کو لش خکنے یو سر اداسی چاہ والا اوکانا اباؤ ہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون د دین د سمسرے نہ واقف نہ دے اضال مدل ہدایت یافتہ نہ دے نہ آئے داغ پہ روی بہم بھی نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذمہ داری ادا کرے دا تو توحید دین اغا خپل اولاد تا خولے و دا اغا اولاد خپل اولاد تا خو تدیچ یعقوب علیہ السلام مخیم دا اغا تذکرے ہو شوی ابراہیم علیہ السلام دعا سے گئی ربا اجنبنی و بنی یا نعبد الاسنام مام ڈڑے تا ساتے او زما بچی دا بندگے دا غیر اللہ نا دا دا یو پلار یو دعا دا یو تمنا دا او زمان خلق پدے نا پوئی یعنی زوائے کہ شرک ارتکاب کی او کہ دا بیدات ارتکاب کی پلار لکھو پیسے بگار دی زوائے کہ جہنم تزی او کہ در کے اسفل تزی پائے گی دا پلار پدے سوائے مدہ پکار دائی چے انسان پل بچی سر دشمنی نہ گئی بچی تا صحیح دین خودل پکار دی توحید تیرا بلل پکار دی دا اسنام و دا عبادت نقصان سا دیخ رب انہن ادللن کثیرا من الناس دا اسنام دا بوتان دا دا دیر و خلقو دا گمراہ سبب گرز دل دیخ خلق گمراہ کی گی دا بت پا بنیاد ماندے دا سنم پرستی دا عام دا حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جزیرت العرب کے شرک بن رازی البتہ دلتا گیر چاپیر بعض علاقوں کے شرک برازی یمن کی یو کل رے ایتا ذل خلصہ ہوئی آگے ذل خلصہ کی یو الہ مو دخل کو یو بوتو دوس یو قبیلہ وا پا جاہلیت کی التد آگی یو بوتو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث راضی چلا تقو من نسا تیامت بن قائمی گی تردے پورے حتی تزتربا علیات و نسائے دوسن حول ذل خلصہ ترکے میں چھے دا دوست قبیلے زنانو دا ذل خلصن اگے چاپیر تواف نہیں کرے تواف کیلیتین وجود ٹول سنڈی گرا سنڈی تو ذکر رسول اللہ سم دا علیات ذکر گئی عجز تو وی یعنی شرک چھ ترکے میں عام شوی نہیں ترے وہ قیامت نرازی یمن دیر خخارو تو توحید مرکز ہو لیکن آگا توحید مرکز کی وہ مشرک رش خدا اسنام کدا سڑے دا گٹے نہ جوڑی کدا دا پیتلو نہ جوڑی کدا رسرو نہ جوڑی لیکن وی دا دے انسان پر شکل گیا اور چکر دا آگے بندگی شروع شی تو دا اصل کے بندگی دا آگا نہیں بلکہ دا دا شیطانی آگے کہ دن شیطان التن آوازو نہ گئی اگر مطالبی کئی باقی در خدا گئی وجہ دارا چی شیطان اللہ سر یہ وعدہ کروا چلا تجدو اکثرہم شاکرین دا کم قوم دا کم دا وجہ چی تاز جنت نو باسلم زب دی دمر بیلار کم چی دی اکثریت با شاکر نئی شاکر دلتا موحد دوئی یعنی اکثریت دا خلق و دعویٰ مشرکانی شرک بانے بروانی اسنام داغی بندگی کول گناہ کبیرہ دیکھ یو قبر یو جوان دے یو ملے یو اونا یو گٹا یو کانے کداغے دا اللہ نے سیوا بندگی شروع کلشوا ناگر چاگر نیک انسان قبری لیکن شرعان اغے تبیا سنم ہوئی او داغے دا پارا اغا دعا چکم اماوے لیوا چا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اللہ زما قبر نبوت مجوڑے چا داغے بندگی شروع شی تا دے نور تاریخی سبائے سزن دی انشاءاللہ بائندر جمعوائیو اقول قولی حاضر استغفر اللہ علیکم و سلم